بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 11 ذوالحجہ شریف ہے، اور آج بمطابق 3 سپٹمبر 2017 اور اتوار کا دن ہے، اور وقت رات کے تقریباً 10:38 ہو رہے ہیں. اور آج ہم نے کتاب کے مطالعے کے لیے کتاب کو منتخب کیا. اس کتاب کا نام ہے اقبال، قائد اعظم اور پاکستان. اس کتاب کے مصنف کا نام ہے راجہ رشید محمود. چنانچہ اب ہم کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. دیباچہ، آزادی من و سلوہ نہیں کہ کسی تگ و دو کے بغیر دستیاب ہو جائے، یہ کوئی ایسا پھل بھی نہیں ہے جسے ہم محض اپنی خواہش کے زیر اثر ہاتھ بڑھا کر درخت سے اتار لیں، یا وہ خود ٹوٹ کر ہماری گود میں آ گرے اور ہم اسے نگل لیں. یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگردان لوگوں یا قوموں کو ملتا ہے. اس تک رسائی ایسوں کا مقدر بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں. اور انا ہا ہنا قائدون کے گروہ سے متعلق رہنا چاہیں. آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو پاکھنڈی بننا پڑے، جس کے حصول کی کوشش میں آپ گفتار و عمل میں تضاد کا ہیولا بن کر کھڑے ہوں. حقیقی آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو بیگانوں کا مرغ دست آموز بننا پڑے، یا کفر کی کسی نہ کسی طاقت کا دست نگر ہونا ضروری ہو. کبھی سکھوں کے خلاف لڑنا ہو تو انگریز حکومت کی اشیر باد اور امداد ضروری ہو، اور بعد میں انگریزی عملداری سے چھٹکارا پانے کے ادعا میں ہندو سکھوں کا تابع محمل بن کر چلنا پڑے. آزادی کی راہوں پر بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلا جا سکتا. اس کے لیے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کرنا پڑتا ہے، پھر راہ کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لانے کے عزم کی قیادت میں چلیں تو نصب العین کی لگن معاونت کرتی ہے. اگر آپ آزادی کے نام پر دائمی غلامی کے لیے سعی رہیں، اگر آپ الیگزینڈر کی غلامی سے نکل کر بنسی لال کی غلامی کے حلقے میں داخل ہونے کو آزادی کی معراج قرار دیتے رہیں، تو آپ کس آزادی کا ذکر کرتے ہیں؟ کیسے آزادی کے پرچارک ہیں؟ اقبال، قائد اعظم اور پاکستان کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی کے حصول کے لیے برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوؤں اور ہندوؤں کے اجیروں کا رویہ کیا رہا، شاعر مشرق اور بابائے قوم کی فکر کی سمت راست تھی یا نہیں، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے لائے ہوئے دین کی سر بلندی ان کا مطمع نظر تھی یا نہیں، انہوں نے اسلام کے معمل اور برے صغیر کے مسلمانوں کی حفاظت گاہ کے طور پر ایک مملکت کے حصول کے لیے آواز بلند کی. کچھ لوگ ان کے ہم قدم تھے، کچھ نے مخالفت کی بنیاد کی تھی. حمایت کا مقصد کیا تھا؟ مخالفت کی بنیاد کیا تھی؟ حمایت کا مقصد کیا تھا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج اس ساری جد و جہد کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہیڈنگ: ایمان کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خداوند قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک کی تعریف و ثنا کی، انہیں مختلف خطابات سے پکارا، ان پر درود بھیجنے کو اپنا اور فرشتوں کا وطیرہ قرار دیا، اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کریں. خالق و مالک کائنات نے نہ صرف انہی لوگوں کو مومن کہا ہے جو ہر معاملے میں سرکار کو اپنا حکم تسلیم کریں، اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ گردانا اور ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرما دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ مصداق سرکار کا فرمانے کبریا کا فرمان ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و محترم نہ رکھنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب اس معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، جب اساس ایمان کی تشکیل خدا اور رسول خدا نے خود کر دی، تو ہر وہ فرد جو حبائے ایمان میں آتا ہے اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی برکات سے متمتع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس راہ سے کیسے بھٹک سکتا ہے جس کا گھریلو ماحول دینی ہو، جس کے والد نے اس کی تشکیل سیرت پر خصوصی توجہ دی ہو، جس نے اسلامیات کی فاضل شخصیتوں سے استفادہ کیا ہو، پھر تعلیمات دین کے تناظر میں کائنات اور اسرار کائنات کی چھان بین کی ہو، مغرب کے علوم کی غواصی کرتے ہوئے بھی ارشادات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آکسیجن نے اسے زندہ رکھا ہو، اور وہ پہلے کی طرح اس بحر ظلمات سے بھی منور ہی باہر آیا ہو۔ اس کے ایمان کی بنیاد میں جو مٹی گارا استعمال کیا گیا تھا، اس کے باعث وہ کفر و الحاد کی جھکڑوں اور مغربیت کے گرد بادوں سے محفوظ و مامون رہا۔ غیر اسلامی تہذیب و تمدن کی چکا چوند سے بھی اس کی آنکھیں نہ چندھائیں، زمانے کے نشیب و فراز اور حالات کی نامساعدت نے بھی اس کے کردار کی پختگی پر کوئی کامیاب حملہ نہ کیا۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوئے مجھ سے نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لیا تھا۔ انہوں نے انسانیت اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اسلام اور اس کے شعائر کا تذکرہ چھیڑا ہے، ملحدانہ افکار و نظریات کی تغلید کی ہے، دنیا کو فلسفے کی نئی جہتوں سے آشنا کیا ہے، اور اسلامیان ہند یا مسلمانان عالم کو سرفرازی کی راہیں سجائی ہیں، اور اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو رہنما بنایا ہے، اور ذوق کے اس پہلو سے تعمیر کے سارے پہلوؤں کو اشکار کیا ہے۔ حضور پرنور شافعی یوم منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے علامہ اقبال کی طبیعت میں سوز و گداز تھا، رسول انعام علیہ السلام کے ذکر میں ان کی درد مندی ہر سچے عاشق رسول کی طرح ضرب المثل بن گئی ہے۔ وہ سرکار کی محبت میں اس قدر سرشار تھے کہ جو ہی ذکر خیر الانعام چھڑتا، ان کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ سید وحید الدین روزگار فقیر کتاب حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ ذات رسالت مآب کے ساتھ انہیں، یعنی علامہ اقبال کو، جو والحانہ عقیدت تھی اس کا اظہار ان کی چشم نمناک اور دیدائے تر سے ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 94۔ ملفوظات اقبال میں مرزا جلال الدین بیرسٹر رقم طراز ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، سنتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ اکثر بے اختیار رو پڑتے۔ بڑودا یونیورسٹی کے ڈاکٹر وحید اشرف کہتے ہیں کہ اقبال کے اشعار میں اسلام کا فلسفہ حیات مضمر ہے، لیکن یہاں فلسفہ فلسفہ نہیں رہ جاتا بلکہ عشق رسول کے جذبے میں ڈھل کر شعر کا پیکر اختیار کرتا ہے، جس کے بغیر اقبال کی شاعری مجرد فلسفہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ المیزان بمبئی امام احمد رضا نمبر، صفحہ نمبر 456۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے فکر و فن کا نقطۂ آغاز بھی رسالت ہے اور نقطۂ ارتقاء اور اتمام بھی رسالت ہے۔ حوالہ اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ نمبر 75۔ پروفیسر ڈاکٹر امانت واڈیا کالج پونا بھارت کہتے ہیں، اقبال کی شاعری دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہے، جو منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دل آویزیوں کے ساتھ نغمہ حیات بن کر زندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ حوالہ سے ماہی نوائے ادب بمبئی، اکتوبر 1975۔ فقیر وحید الدین کی گواہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسول نے گداز کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے۔ حوالہ اقبال بڑا اپدیشک، مرتبہ شمیم حیات سیال، صفحہ نمبر 73۔ علامہ اقبال کے ارتحال سے چند دن پہلے مولانا غلام مرشد زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ علامہ اقبال کے لبوں سے حضور کا ورد جاری تھا اور ان کی نگاہیں اشک بار تھیں۔ حوالہ فکر و نظر، اسلام آباد، اقبال نمبر، حصہ دوم، 1978، صفحہ نمبر 64۔ ایک دفعہ انہیں مضطرب دیکھ کر حکیم احمد شجاع نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، احمد شجاع، میں یہ سوچ کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ خدا نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور دعا کو قبول فرمایا، یعنی علامہ اقبال 61 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ حوالہ روزگار فقیر، جلد دوم، صفحہ نمبر 72۔ باعث تخلیق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ جذبہ اقبال کے رگ و پے میں یوں سرعیت کر گیا تھا کہ حضور کی تعریف کرتے تو روتے، سرکار کا ذکر سنتے تو کیفیت طاری ہو جاتی۔ اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ جب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے اس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے۔ حوالہ بصیر کراچی، مئی 1972 عیسوی، صفحہ نمبر 67۔ کبھی اپنی بے بضاعتی پر غور کرتے تو سرکار کے حضور حاضری کے خیال سے کانپ اٹھتے۔ اسی کیفیت میں کہا ہے کہ فارسی اشعار۔ حوالہ ارمغان حجاز، صفحہ نمبر 23۔ فقیر سید وحید الدین کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو میرے والد نے انہیں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ واپسی پر روضہ اطہر کی زیارت سے بھی آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ان کی حالت دیگر گوں ہو گئی، چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی، پھر کہنے لگے، فقیر، میں کس منہ سے روزہ اطہر پر حاضر ہوتا۔ حوالہ روزگار فقیر، جلد اول، صفحہ نمبر 36-37۔ کبھی اقبال اپنے آپ سے نظر ہٹا کر سرکار کے کرم پر نگاہ کرتے ہیں تو در اقدس پر حاضری کی تمنا کو زبان دے دیتے ہیں۔ سید غلام میرا شاہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روزہ مبارک پر یاد بھی کیا جاؤں، تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرأت ہوتی ہے کہ فرمایا، گنہگار میرے لیے ہیں۔ حوالہ اقبال نامہ، صفحہ نمبر 228، حصہ اول۔ میر غلام بھیک نیرنگ علامہ اقبال کے سرکار سے قلبی تعلق کے پیش نظر اور حضور کے ذکر میں ان کی دیگرگوں حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے تو نہیں مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ یہ اگر حضور کے مرکز پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ حوالہ اقبال، لاہور، اکتوبر 1957، صفحہ نمبر 20۔ اقبال خود بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کی انہی معنوں میں تمنا کرتے رہے۔ عرض مدعا سے پہلے اظہار ندامت کرتے ہیں کہ میرا دامن عمل سے خالی ہے، مگر آپ کی بے پایا رحمت اور بے کرم نے مجھے جرأت اظہار تمنا بخشی ہے۔ آپ نے بصیری کو جزام سے نجات دی اور آپ دو جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ میرے ستارے کو بھی بلندی عطا فرمائیے کہ مجھے مدینہ پاک میں موت آئے اور میرے مرقد کو آپ کا سایہ دیوار نصیب ہو۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کے بارے میں جان لے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کے بارے میں جان لے گا وہ زندگی بھر بھی انہی کی رحمت چاہے گا اور انہی کے سایہ رحمت میں موت کی خواہش بھی کرے گا۔ 14 جنوری 1923 کے ایک مکتوب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہوا کرتے تھے۔ حوالہ فیضان اقبال، مرتبہ شورش کشمیری، صفحہ نمبر 287۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اقبال کا یہ عقیدہ تھا، اس کا عمل بھی یہی تھا، اس پر سرکار نے کرم بھی کیا۔ 13 جون 1936 کو پروفیسر الیاس برنی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ 3 اپریل کی رات 3 بجے کے قریب میں نے سر سید کو خواب میں دیکھا۔ پوچھتے ہیں تم کب سے بیمار ہو؟ میں نے عرض کیا 2 سال سے اوپر مدت گزر گئی۔ فرمایا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور اس عرض داشت کے چند شعر جواب طویل ہو گئی ہے جو اب طویل ہو گئی ہے میری زبان پر جاری ہو گئے۔ 4 اپریل کی صبح سے میری آواز میں کچھ تبدیلی شروع ہوئی، اب پہلے کی نسبت آواز صاف تر ہے اور اس میں وہ رنگ عود کر رہا ہے جو انسانی آواز کا خاصہ ہے۔ حوالہ اقبال نامہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 414۔ 29 جون 1936 کو سر سید کے پوتے سر راس مسعود کے نام ایک خط میں بھی یہی ذکر ملتا ہے کہ خطوط اقبال، مرتبہ رفیع الدین ہاشمی، صفحہ نمبر 263۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور مغان حجاز میں علامہ کا بھی یہی موقف ہے، فارسی اشعار۔ 13 جون 1937 کو سر اکبر حیدری کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میرا ہر بن مو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے اور میری روح ایک بھرپور اظہار کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزار اقدس پر ہی ممکن ہے۔ اگر خدا نے مجھے توفیق بخشی تو میرا حج اظہار تشکر کی ایک شکل ہوگی۔ حوالہ خطوط اقبال، صفحہ نمبر 278۔ حضرات محترم، سورج تو مغرب میں غروب ہوتا ہی ہے، اقبال اس کی غایت پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عظمت ہے خاص پاک مدینے کی خاک کو، عظمت ہے خاص پاک مدینے کی خاک کو، خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا۔ علامہ اقبال کا کوئی بھی مجموعہ کلام دیکھ لیں، ان کے مکاتیب پر نظر دوڑائیں، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے ان کے شب و روز کے بارے میں پوچھیں۔ محسن انسانیت، ہادی سبل، ختم رسول، مولا کل صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تو ارادت کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی۔ بانگ درا میں انسان کے شکوے کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پس چے باید کردے اقوام شرق میں علامہ محمد بن سعید بوسیری کے حوالے سے اقبال بارگاہ رسول مقبول میں صحت طلبی کے لیے لب کھولتے ہیں۔ فارسی اشعار بال جبریل میں اقبال فلسفہ معراج پر خامہ فرسائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اسی مجموعے میں یہ زباں زد خاص و عام شعر بھی ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال کی نعت گوئی پر کسی مفصل گفتگو یا ان کے عشق رسول کی جزئیات پر بات چیت کے بجائے آج میں صرف باجمال ان کی ایک نظم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نظم انہوں نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے اجلاس میں ابر گوہر بار کے عنوان سے پڑھی تھی، بعد میں فریاد امت کے نام سے چھپی۔ اس میں کبھی تو صدمائے حجر کی لطف انگیزیوں کے ناز اٹھاتے ہیں، صدمائے حجر میں کیا لطف ہے اللہ اللہ، یہ بھی ایک ناز ہے تیرا نہ اٹھاؤں کیوں کر، کبھی صدمے کے باعث زندگی سے پشیما دکھائی دیتے ہیں۔ دور رہتا ہوں کسی بزم سے اور جیتا ہوں، یہ بھی جنبا ہے کوئی جس سے پشیما ہوں میں۔ کبھی اپنے قلب میں جھانکتے ہیں تو اس کی رفعتوں پر حیرت زدگی کے عالم میں مفتخر ہوتے ہیں، اس کو اپنا ہے ادھر کچھ پرنٹنگ مسٹیک ہے، آگے سماعت فرمائیں۔ اور پھر سید مکی مدنی العربی سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں عرفان سے میرا کاسہ دل بھر جائے، میں بھی نکلا ہوں تیری راہ میں سائل ہو کر۔ پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبے کی شدت یہ انداز اختیار کرتی ہے کہ تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ قاب قوسین بھی دعویٰ بھی عبودیت کا، کبھی چلمن کو اٹھانا کبھی پنہاں ہونا، یہی اسلام ہے میرا یہی ایمان میرا، تیرے نظارہ رخسار سے حیران ہونا۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس نظم کے اسرار و رموز پر اپنے فہم کے مطابق گفتگو کروں، لیکن ڈر ہے کہ شرح کی کوشش میں کہیں نظم کا لطف ہی مان نہ ہو جائے، اس لیے صرف علامہ اقبال ہی کو سنیے۔ حشر میں ابر شفاعت کا گوہر بار آیا، دیکھ اے جن سے عمل تیرا خریدار آیا، پیرہن نے عشق کا جب حسن ازل نے پہنا، بن کے یثرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا، میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پر نثار، دشت یثرب میں اگر زیر قدم خار آیا، ما عرفنا نے چھپا رکھی ہے عظمت تیری، قاب قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری، تیرے قربان میں اے ساقی میخانہ عشق، میں نے اک جام کہا تو نے دیے خم مجھ کو، موت آ جائے جو یثرب کے کسی کوچے میں، میں نہ اٹھوں جو مسیحا بھی کہے۔ تم مجھ کو، خوف رہتا ہے یہ ہر دم کے رہے یثرب میں، طور کی سمت نہ لے جائے تو ہم مجھ کو۔ دوستوں، یہاں پہ اس نظم میں جو یثرب کہا گیا ہے، اس کے متعلق علماء کرام، علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے، علماء کرام، کیونکہ یثرب جو ہے اس کی جو میننگ ہے وہ برائی اور بیماری کے متعلق آتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے گریز کیا جائے، بلکہ مدینۃ المنورہ کہا جائے یا مدینۃ الرسول، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں جلوہ افروز ہیں اس شہر کے متعلق اس طرح کا نام رکھنا مناسب نہیں، تو اس وجہ سے جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی، تو تب سے یثرب کا نام تبدیل کر دیا گیا اور مدینہ فرمایا گیا، طابہ فرمایا گیا، طیبہ، طابہ، تو اس لیے مدینۃ المنورہ کہا جائے۔ تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اب علامہ اقبال قوم کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد کی درخواست کرنے والے ہیں، اس لیے سرکار کو ان کے لطف و کرم کے حوالے سے پکارتے ہیں۔ اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا، اور ابراہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا، اے کہ مشعل تھا تیرا ظلمات عالم میں وجود، اور نورنگ عرش تھا سایہ تیرا، اے کہ پرتو ہے تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، گرچہ پوشیدہ رہا حسن تیرا پردوں میں، ہے آیا مان آئے لو لاکھ سے پایا تیرا، ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیدا پر، سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوئی، دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا۔ اس کے بعد اقبال قوم کے حال زار کا نقشہ کھینچتے ہیں، امر عمرہ اور واعظین کی کمزوریاں گنواتے ہیں، اور آخر میں اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہائی دلا سکتے ہیں، اور ان کے سوا کون ہے جس کے آگے یہ رونا رویا جائے۔ اس مصیبت میں ہے ایک تو ہی سہارا اپنا، تنگ آ کر لب فریاد ہوا وا اپنا، دیکھ اے نوح کی کشتی کے بچانے والے، آیا گرداب حوادث میں سفینہ اپنا، اس مصیبت میں اگر تو بھی ہماری نہ سنے، ہماری نہ سنے اور ہم کسی سے کہیں جا کے فسانہ اپنا، یوں تو پوشیدہ نہ تھی تجھ سے ہماری حالت، ہم نہ گھبرا کے مگر تذکرہ چھیڑا اپنا، داستان درد کی لمبی ہے، کہیں کیا تجھ سے ہے، ضعیفوں کو سہارے کی تمنا تجھ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ابناء اسلام کو انفرادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے کمزور، بے پایا اور سرنگون نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ احیاء دین کے لیے کمر بستہ رہے، وہ مسلمان کو شاہین کی صورت میں بلند پرواز دیکھنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں نظم و ضبط، عزم و استقلال، استقامت و ایثار، فکر و غیرت، خودی و خود داری صرف اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مملو ہو جائے، اس کا دماغ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہو، اور اس کی روح رحمت مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ خالق کائنات کے کلام کی روح سے، کائنات اور تخلیق کائنات کے حوالے سے، اور حالت زمانہ کے اعتبار سے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ برساں خواہش را کے دیں ہما اوست، فارسی شعر۔ خدا کرے ہم اقبال کے اس درس کو روح و جام میں بسا لیں، اور کائنات کو عشق کے اس پیغام سے منور کر دیں۔ آمین۔